ham, jakiego znam, to ja sam. Tylko ty wierna mi, ty ja. Skończy się świat dla nas, aż skończy się nasz czas. Aż blask miast przygaśnie i tętno przycichnie. Nim brak nas zobaczą i całkiem zamilknie. Znikniesz ty, wtedy ja zniknę. Odnajdujesz mnie, zawsze kiedy cierpię, wracam, znasz mnie. Nie ma nic wokół, chyba nigdy nie było. Zapaść się, zabierz mnie, odpłynąć w nicość. Nie wierzy twarzom i liczbom, marząc, wierząc i milcząc. Tworzyć czy złączyć to w tobie, słuchać, włączyć, mieć to w głowie. Powiem, ty wypełnisz to, co między słowem a słowem. Płyniesz między wersy, zanim dowiem się, co robię. Gdy dwoje się i troje, wygodzić ogień i wodę. Spójrz to, oddając mi siebie najpiękniej jak możesz. Jestem więźniem słów niewypowiedzianych, mięsem modlitwy, myśli nad ranem. Gonitwy nocnych szeptów, śnienie spokojnym, krzykiem spoconym, wyrwanym z pościeli ciepłej. Wilkiem w potrzasku wyjącym wściekle, milczeniem chroniącym me wnętrze. Chcącym się uwolnić, zaczerpnąć powietrze. Wieszczem niezrealizowanym w infamii wrzeszczę, by ranić serca i zostawiać bliznami. Grzeszę, by spalić się w ogniu otchłani. Przestrzeń wokół mnie się pali. Kto nas lepiej zrozumie niż my siebie sami? Jedność ty i ja, cały świat to ty i ja. Jedność ty i ja to cały świat. Jedność ty i ja, cały świat to ty i ja. Jedność ty i ja.